kız adın amandır. Hoş bakışın yamandır. Dünen gece sözledim balam, bu geceki tamam. Dünen gece sözledim balam, bu geceki tamam. Kaşın gözün şirin sözün aldı yazık canımı. Kaşın gözün şirin sözün aldı yazık canımı. Ben sana heyran, sen cana kurban. Ay hanım hanım, sen benim canım. Ben seni alım dağlara kaçırım bu gece. Ay hanım hanım, sen benim canım. Ben seni alım dağlara kaçırım bu gece. Ay kız adın Emine, şeker versem yemine. Nenem seni beğendi balam, kaç yensenle beni. Nenem seni beğendi balam, kaç yensenle beni. Kaşın gözün şirin sözün aldı yazık canımı. Kaşın gözün şirin sözün aldı yazık canımı. Ben sana heyran, sen cana kurban. Ay hanım hanım, sen benim canım. Ben seni alım dağlara kaçırım bu gece. Ay hanım hanım, sen benim canım. Ben seni alım dağlara kaçırım bu gece.